आनंदमयो अभ्यासात्। इसमें वृत्तिकार आनंदमय शब्द से क्या कह रहे हैं? ये ब्रह्म कह रहे हैं, और पूर्व पक्ष आनंदमय शब्द से जीव लेना। इसमें आगे भाष्य में यत्तु ब्रूषे, वृत्तिकार कह रहे हैं यत्तु ब्रूषे प्रियादीनाम स्त्री शिरस्त्वादि कल्पना अनुपपन्ना मुख्यम मुख्यस्य आत्मनः। आत्मा आनंदमय शब्द से अगर मुख्य आत्मा लिया जाएगा तब मुख्य आत्मा में ये शिर इत्यादि अवयव कल्पना ये अनुपपन्ना, इसलिए आनंदमय शब्द से मुख्य आत्मा नहीं लेना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। अभी वृत्तिकार कहते हैं यत्तु ब्रूषे, जो आप ऐसे कहते हैं तो मुख्य मुख्य से आत्मन शिरस्त्वादि कल्पना अनुपपन्ना इति, तो इसका निराकरण करते हैं। अतीत अनंतर उपाधि जनिता सा न स्वाभाविकी इति अदोष। अभी आनंदमय का अतीत अतीत था पूर्व अनंतर अर्थात अव्यवहित, अव्यवहित पूर्व कोश कौन है? विज्ञानमय। तो अतीत अनंतर जो उपाधि उपाधि अर्थात विज्ञानमय कोश, उसमें ये सब संभव है, शिरस्तु आदि कल्पना संभव है। तो जो विज्ञानमय में ये कल्पना संभव है अवयव कल्पना, उसी से ही ये आनंदमय में ये आरोपित तो हो जाता है। जैसा तो कहते हैं कि उपाधि जनिता अतीत अनंतर उपाधि जनिता सा न स्वाभाविक, ये कल्पना आनंदमय में शिरस्त्वादि कल्पना ये स्वाभाविक ही नहीं है, अभी तो विज्ञानमय में जो ये शिरस्त्वादि का स्थिति है यही कल्पित तो हो जाता है आनंदमय में, ऐसे वृत्तिकार कह रहे हैं। टीका में अतीतो यो अनंतर उपाधि ही, अतीत है और अनंतर, अनंतर अर्थात तो अंतर नहीं है, अव्यवधान अव्यवहित उपाधि कौन है? विज्ञान कोशस तत्कृता सावयवत्व कल्पना, आनंदमय में सावयवत्व कल्पना ये विज्ञानमय कोश के चलते। अच्छा, और आगे है मूल में पूर्व पक्ष ने दूसरा हेतु दिया था कि शारीरत्व का कल्पना हुआ है आनंदमय में, तो तस्य एष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य, तो जो शारीरत्व कल्पना हुआ था वृत्तिकार कह रहे हैं भाष्य में शारीरत्वमपि आनंदमयस्य अन्नमयादि शरीर परंपरया प्रदर्श्यमानत्वात् न तो साक्षात एव शारीरत्वम संसारीवत् तस्माद् आनंदमयः एव पर एव आत्मा। शारीरत्वमपि आनंदमयस्य, जो आनंदमय में शारीरत्व का श्रवण हुआ है, वो कहते हैं अन्नमयादि शरीर परंपरा में ये पढ़ा गया है, तो परंपरा में पढ़ा जाने से अन्नमयादि शरीर परंपरया प्रदर्श्य मानत्वात्, तो जैसे अन्नमयादि का शारीर प्राणमय कहा गया था इसी प्रकार की प्रदर्श्य मानत्वात्, उसी प्रकार की दिखाना है आगे, इसलिए आनंदमय को कह दिए शारीर, ये वास्तविक उसका शारीर नहीं है, विज्ञानमय का शारीर आनंदमय ये वास्तविक नहीं है। न तो पुनः साक्षात एव शारीरत्वम संसारीवत्, जैसे संसारियों का साक्षात शारीरत्वम तो देही अर्थात देह को मैं मानते हैं, इस प्रकार आनंदमय में नहीं है, तस्मात आनंदमय पर एव आत्मा, ये वृत्तिकार स्पष्ट करते हैं। टीका में शरीरेण ज्ञेयत्वात् शारीरत्वमिति, आनंदमय को शारीर क्यों कहा गया? कहते हैं शरीर के द्वारा ये जाना जाता है, शरीर में उपलब्धि होता है तो इसलिए उसको शारीर कह दिया गया, शरीरेण ज्ञेयत्वात् शारीरत्वमिति। तो ये जो पूर्व पक्ष दो हेतु दिया था, एक सावयवत्व एक शारीरत्व, सिद्धांत ये भी कहता है कि इति लिंग द्वयम् दुर्बलम्, ये जो दो लिंग है एक सावयवत्व एक शारीरत्व, ये दोनों लिंग दुर्बल है, तो यहाँ भी ये लिंग शब्द प्रयोग करते हैं, अर्थात तो वास्तविक क्या क्या है कि ये दोनों शब्द के चलते आप आनंदमय को ये जीव बोल करके नहीं कह पाएंगे, यहाँ तात्पर्य निर्णय हो रहा है वास्तविक, किंतु यहाँ लिंग शब्द ही व्यवहार कर दिया। तो अगर आगे भी और कहते हैं, अतः सहाय अभावात अभ्यास सर्वांतरत्वाभ्याम विकार सन्निधेर बाधः इति भाव, सहाय अभावात्, पूर्व पक्ष जो सावयवत्व और शारीरत्व दोनों लिंग के आधार पर आनंदमय को जीव कहना चाहता है, तो वृत्तिकार सिद्धांति कह रहे हैं कि उस लिंग में कोई सहाय नहीं है, नहीं होने से वो लिंग दुर्बल हुआ, और अभ्यास हुआ है आनंद शब्द का और आनंदमय सर्वांतर है, ये दोनों लिंगाभ्याम सर्वांतरत्वाभ्याम लिंगाभ्याम अभ्यास सर्वांतरत्वाभ्याम लिंगाभ्याम ये दोनों लिंग से विकार सन्निधि पाठ होने से आनंदमय भी आनंद का विकार ऐसे जो पूर्व पक्ष का था वो सन्निधेर बाध इति भाव। तो यहाँ भी कहते हैं कि दो लिंग के द्वारा ये विकार सन्निधि बाध हुआ, तो अर्थात यहाँ भी यद्यपि तात्पर्य निर्णय का विचार है, यहाँ कोई अंगांगी निर्णय नहीं है, अंगांगी निर्णय होने से श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आ जाएगा, किंतु यहाँ तात्पर्य निर्णय में भी वही श्रुति लिंग इत्यादि का ये शब्द यहाँ व्यवहार कर दिया, अर्थात आनंदमय में ब्रह्म शब्द प्रयोग होना, तो यहाँ आनंदमय हो जाएगा शेषी और ब्रह्म शब्द उसमें प्रयोग करना, ये जो वाच्य वाचक संबंध इसी को शेष शेषी संबंध मान करके यहाँ प्रयोग कर दिया जैसे शब्द। आगे और भी एक पंक्ति आएगा जिससे ये बात पता चलेगा और थोड़ा। अच्छा, इसलिए विकार सन्निधि से आनंदमय को आनंद का विकार मान करके आनंदमय को जीव कहना ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि विकार सन्निधि का बाध हो गया इति भाव। अच्छा आगे टीका में विकारार्थक मयट श्रुति सहाय इति आशंक्य मयट प्राचुर्य विधानाद मैवम। पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपने कह दिए कि जी आनंदमय से जीव को कहने के लिए कोई सहायक नहीं है, तो जो हम कह दिया कि सावयवत्व और शारीरत्व वो दोनों को आप दुर्बल कह दिए, तो सहाय नहीं कैसा? विकारार्थक मयट श्रुति, यहाँ आनंदमय में मयट आया है, ये मयट ये विकार अर्थ में व्यवहार होता है, तो ये श्रुति तो सहायक है, तो विकार अर्थ का मयट श्रुति सहाय, मयट श्रुति सहाय एक पद है ना, विकार अर्थ का मयट और श्रुति सहाय अलग लिखा, मयट श्रुति सहाय एक है, एक होना चाहिए, क्या दिया हाइफ़न दिया है मयट, अच्छा ड हो जाए, ड नहीं होगा ना, तो है ना, तो हो विकारार्थ को मयट श्रुति सहाय पूर्व पक्ष कहना इति आशंक्य। तो सिद्धांति वृत्तिकार कह रहे हैं मयट प्राचुर्य अभी विधानात्, मयट प्राचुर्य में भी विहित हुआ है, तो होने से मैवम अर्थात आप जो कहते हैं कि विकारार्थ का मयट है वो नहीं है। विकार शब्दान नेति चेन न प्राचुर्यात, विकार शब्दान नेति चेन न प्राचुर्यात, विकार शब्दात आनंदमय परात्मा न, ये दोनों पद अध्ययन करना पड़ेगा, विकार शब्दात आनंदमय परात्मा न इति चेत, पूर्व पक्षी यहाँ तक कहा, सिद्धांत कहता है कि न प्राचुर्यात, विकार शब्द का प्रयोग विकार शब्द विकार अर्थ में भी मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसलिए आनंदमय जो है वो तो विकार अर्थ का शब्द है, क्योंकि यहाँ मयट है, तो विकार शब्दात आनंदमय परात्मा नहीं है इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न मयट यहाँ विकार अर्थ का नहीं है प्राचुर्यात, मयट यहाँ प्राचुर्य अर्थ में व्यवहार हुआ है। अच्छा भाष्य में अत्राह न आनंदमय पर आत्मा भवितुम अर्हति, पूर्व पक्ष कह रहा है आनंदमय पर आत्मा भवितुर न अर्हति, होने का योग्य नहीं है, कस्मात कस्मात वृत्तिकार पूछ रहे हैं कस्मात, तो ये पूर्व पक्ष कह रहा है विकार शब्द, विकार शब्द कहाँ है, कहते हैं प्रकृति वचनात अयम अन्य शब्दो विकार वचन समधिगत, प्रकृति वचनात है ना, प्रकृत वचनात प्रकृति, प्रकृति वचनात अयम अन्य शब्दो विकार वचन, तो जो ये पूर्व पक्ष कह रहा है जो तत्प्रकृति वचन तत्प्रकृति वचन है मयट, वहाँ जो मयट होता है वो प्रकृति प्रकृति वचन वहाँ तो होता है, किंतु उससे अयम अन्य मयट एक ही अर्थ में कहते हैं विकार वचन समाधिगत सम्यक अधिगत ज्ञात, ये तो विकार अर्थ में यहाँ मयट प्रत्यय हुआ है। आनंदमय इति मयट हो विकारार्थत्वात्, आनंदमय में जो मयट प्रत्यय हुआ है ये तो विकार अर्थ में हुआ है। तस्माद अन्नमयादि शब्दवत विकार विषय एव आनंदमय शब्द इति च, इसलिए अन्नमय वहाँ जो मयट है वो विकार अर्थ में प्राचुर्य अर्थ में विकार अर्थ में, तो अन्नमय में जैसे विकार अर्थ में व्यवहार हुआ है अन्नमयादि शब्दवत विकार विषय एव आनंदमय शब्द इति, विकार विषय वो यस्य आनंदमय शब्द का जो वाच्य है वो भी विकार विषय कहे इति चेत वृत्तिकार करें न प्राचुर्यार्थे अपि मयटः स्मरणात्, प्राचुर्य अर्थ में भी मयट प्रत्यय का स्मरण हुआ है, स्मरण अर्थात स्मृति में कहा गया पाणिनि स्मृति कहाँ कहा गया है तो ठीक है कहते हैं वचन में तत् प्रकृत वचने मयट इति इति प्रचुरतायाम अपि मयट स्मर्यते, प्रचुर अर्थ में भी मयट का स्मरण होता है स्मरण हुआ है अर्थात सूत्र प्रयोग हुआ है। यथा अन्नमयो यज्ञ इति अन्न प्रचुर उच्यते, अन्नमयो यज्ञ कह करके उसी यज्ञ में अन्न का प्राचुर्य है, अन्न प्राचुर्य वैशिष्ट्य यज्ञ में मयट प्रत्यय के द्वारा कथन किया जा रहा है। एवं आनंद प्रचुरम ब्रह्म आनंदमय उच्यते, तो ब्रह्म आनंद प्रचुर है इसलिए उसको आनंदमय कहा गया, और आनंद प्रचुरम प्रचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वाद आरभ्यो उत्तर उत्तर उत्तरस्मिन् एक उत्तर है ना ना उत्तरस्मिन् उत्तरस्मिन् स्थाने शतगुण आनंद इति उक्त्वा ब्रह्मानंदस्य निरतिशयत्वा अवधारणात् तस्मात् प्राचुर्यार्थे मयट, ब्रह्म आनंद प्रचुर है तो ब्रह्मणो आनंद प्रचुरत्वम् ये आनंद मीमांसा में भी ये निर्णय किया गया है। मनुष्यत्वाद आरभ्य मनुष्य आनंद से आरंभ करके उत्तरस्मिन् उत्तरस्मिन् स्थाने मनुष्य आनंद से लेकर के आगे मनुष्य गंधर्व देव गंधर्व फिर आगे ये पितृ कर्म देवता इत्यादि सब, तो ऊपर ऊपर स्थान में शतगुण आनंद इति उक्त्वा कह करके ब्रह्मानंद से निरतिशयत्व अवधारणा, जो हिरण्यगर्भ का आनंद उसके आगे ब्रह्मानंद यहाँ और कोई गणित नहीं है, गणित नहीं होने से ब्रह्मानंद निरतिशय है ऐसे अवधारणा निश्चय कहा गया है। इसलिए यहाँ आनंदमय में जो मयट हुआ है वो तो प्राचुर्य अर्थ में, क्योंकि ब्रह्म का जो आनंद है वो तो निरतिशय आनंद है आनंद प्रचुर है, तस्मात प्राचुर्यार्थ है मयट, पूर्व पक्ष जो कह रहा है विकार अर्थ में मयट ये नहीं है। टीका में तत्प्रकृत वचने मयट इति तद इति तो सूत्र में है तत्प्रकृत वचने मयट, तत्पद प्रथम श्रवण हुआ है तो होने से अभी प्रत्यय हो जाएगा तत् से, तत् अर्थात तत् का तद अर्थ में जो विद्यमान है तत् यहाँ प्रथमांत है, और तत् अर्थात जो प्रथमांत है जो कि प्रकृत हुआ है अर्थात प्राचुर्यण प्रस्तुत हुआ है उससे प्रत्यय होगा, जो सूत्र में प्रथम उच्चरित है उसी से होगा, तो इसके लिए निर्णायक सूत्र है समर्थान प्रथमाद्वा, इसको कहते हैं तदिति प्रथमा समर्थात शब्दात, प्रथम है और समर्थ है तत् तो उससे ही मयट प्रत्यय होगा, पर वो तत् अभी क्या कह रहे हैं कहते हैं प्राचुर्य विशिष्टस्य प्रस्तुतस्य, जो प्रस्तुत हुआ है वो प्राचुर्य विशिष्ट है होने से वचने अभिधाने गम्यमाने मयट प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः, मयट प्रत्यय तभी होता है जब प्राचुर्य विशिष्ट जो प्रस्तुत हुआ, तो प्रस्तुत अर्थात जो बनाया गया अन्न अगर प्राचुर्य विशिष्ट है अर्थात प्रचुर अन्न उसी का वचने अभिधाने कहा जाने पर तत् प्रकृत वचने मय वचने अर्थात अभिधाने, अभिधाने का अर्थ कहते हैं गम्य माने, अगर ऐसे ज्ञान हो रहा है तो तब मयट प्रत्यय भवति। तत् प्रकृत प्रकृत का अर्थ कह दिया प्राचुर्य विशिष्टस्य प्रस्तुतस्य, वही प्रकृत शब्द का अर्थ है। प्रकर्षण कृतम प्राचुर्य विशिष्ट हो गया। अत्र वचन ग्रहणात प्रकृतस्य प्राचुर्य वैशिष्ट्य सिद्धि तत् प्रकृत वचन। इसलिए वचन के लिए वहाँ लघु में दो उसका अर्थ दे देते हैं, तो वचन में अगर भाव में ल्यूट करेंगे तो उसका कथन अन्नमयम अर्थात प्रचुर अन्नम, अथवा अगर भवती अस्मिन इति अधिकरण में ल्यूट करेंगे तो प्रचुर अन्न जिसमें है अन्नमय यज्ञ कहा जाएगा। इस प्रकार के दो अर्थ दिए हैं। तो यहाँ कहते हैं वचन ग्रहणात प्रकृतस्य प्राचुर्य वैशिष्ट्य सिद्धि। प्रकृत प्राचुर्य वैशिष्ट्य अर्थात प्राचुर्य का वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य का तो संबंध, प्राचुर्य का संबंध यहाँ सिद्ध हो रहा है। तो तादृशस्य लोके मयटो अभिधानात, उसी अर्थ में लोक में मयट शब्द कहा जाता है। दृष्टांत देते हैं यथा अन्नमयो यज्ञ इति, अत्र ही अन्नम प्रचुरम अस्मिन इति अन्न शब्द। अन्नमय कहने से तो अन्न शब्द से वो अन्न नहीं लेना है, अपितु अन्नम प्रचुरम अस्मिन इति अन्न शब्द, अन्न शब्द का लक्षण करके जिसमें प्रचुर अन्न है उसको अन्न कह दिया गया। तो प्रथमा विभक्ति सप्त अन्न शब्द जो कि प्रथमा विभक्ति तत्पद से इसी अन्न को कहा जाएगा। तस्मात मयट, उससे मयट होगा। तो और अन्न शब्द का अर्थ हो गया प्रचुरम अस्मिनिति, इस प्रकार के बात। तस्मात मयट, ये मयट क्या कहता है, यज्ञस्य प्रकृति अर्थ अन्न प्राचुर्यवाची दृश्यते। अभी मयट का प्रकृति क्या है, किसे मयट होता है, किस शब्द से, अन्न से। तो प्रकृति अर्थ हो गया अन्न, प्रकृति अर्थ होता है तो मयट का जो प्रकृति अर्थ, मयट का प्रकृति अर्थ हो गया अन्न। तो ये अन्न का प्राचुर्य है अभी, तो अन्न का प्राचुर्य, अन्न का प्राचुर्य कहाँ है, कहते हैं यज्ञ में। तो इसलिए यज्ञ से प्रकृति अर्थ अन्न प्राचुर्य तद वाची मयट, यहाँ इस प्रकार होना है। अभी यज्ञ में अन्न प्राचुर्य रहेगा, अन्न प्राचुर्य अर्थात अन्न प्राचुर्य का वैशिष्ट रहेगा। तो अभी मयट प्रकृति अर्थ अन्न प्राचुर्य वाची, मयट का अन्वय वाची के साथ जाएगा और बीच में दे दिया यज्ञ से। तो ये जो प्रकृति अर्थ, प्रकृति अर्थ हो गया मयट का प्रकृति, मयट का प्रकृति अर्थ हो गया अन्न, अन्न का प्राचुर्य, ये यज्ञ से प्रकृति अर्थ अन्न प्राचुर्यम तद वाची हो गया मयट, उसको कहने वाला हो गया मयट। वाची दृश्यते, वाची का अन्वय तो मयट के साथ, मयट ही उसको कहता है। दृश्यते न तो शुद्ध प्रकृति, शुद्ध प्रकृत वचन इति ध्येयम्। जो भाव में ल्यूट कर देने से प्रचुरम अन्नम इति अन्नमयम, उस अर्थ यहाँ नहीं है, शुद्ध प्रकृत वचन यहाँ नहीं है। भाव वाला यहाँ वचन में भाव वाला ल्यूट नहीं है, अभी तो अधिकरण वाला ल्यूट यहाँ है इति ध्येयम्। तो इसलिए यहाँ विकार शब्दात न इति चेत, पूर्व पक्ष कहा मयट यहाँ विकार शब्द में हुआ है, सिद्धांत कहते हैं न प्राचुर्य, यहाँ मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में हुआ होने से अन्नमय ये ब्रह्म को कहता है। ये विकार अर्थ का मयट लेकर के अन्नमय आनंदमय ये जीव को नहीं कहता है, आनंदमय तो ब्रह्म को ही कहेगा, क्योंकि यहाँ मयट प्राचुर्य अर्थ में हुआ। अच्छा आगे सूत्र है तद्धेतु व्यपदेशाच्च, तद्धेतु व्यपदेशाच्च आनंदस्य हेतु ब्रह्म, तद तदर्थात तस्य, तस्य अर्थात आनंदस्य, आनंद का हेतु है ये ब्रह्म। भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया यस्माद् आनंद हेतुत्व ब्रह्मणो व्यपदिशति श्रुति, तो आनंद से हेतु हो गया ब्रह्म। तद हेतु, तद हेतु में षष्ठी है, तस्य हेतु, तस्य हेतु अर्थात आनंद से हेतु। तो इसलिए आनंदमय शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाएगा, क्योंकि वो आनंद का हेतु, ऐसे व्यपदेशाच्च, ऐसे व्यपदेश किया गया, व्यपदेशाच्च कहा गया। ये चकार टीका में कहते हैं सूत्रस्थ च शब्दो अनुक्त समुच्चयार्थ इति मत्वा व्याचष्टे। सूत्र में जो चकार है वो अनुक्त समुच्चय, पूर्व सूत्र में खाली कहा गया कि विकार शब्दात नेति चेत, सिद्धांत कहता है कि न प्राचुर्या, खाली प्राचुर्य इतना कह दिया, अभी इतना कहने से और कुछ अनुक्त रह गया, ये अनुक्त को कहने के लिए यहाँ और चकार दे दिया, हेतु व्यपदेश और च कहने से पूर्व सूत्र में जो अनुक्त हुआ, पूर्व सूत्र में क्या अनुक्त हुआ, टीका में कहते हैं तच्च अनुक्तम, क्या अनुक्त हुआ, कहते हैं ब्रह्मानंदस्य निरतिशयत्व अवधारणम, ब्रह्मानंद निरतिशय आनंद है, ब्रह्मानंदस्य निरतिशयत्व अवधारणम पूर्वम उक्तम, भाष्य में कह दिया था, पूर्व सूत्र का भाष्य में अंतिम पंक्ति था आनंद प्रचुरत्वम च ब्रह्मणो मनुष्यत्वाद आरभ्य उत्तरस्मिन् उत्तरस्मिन् स्थाने शतगुण आनंद इति उक्त्वा ब्रह्मानंदस्य निरतिशयत्व अवधारणा। ये जो पूर्व सूत्र का भाष्य में ये बात कह दिया गया था, इसी को ये उत्तर सूत्र में चकार से ये कहा जा रहा है, भाष्यकार उसको पूर्व सूत्र में कह दिए थे, टीकाकार इसलिए कहते हैं जो चकार के द्वारा अनुक्त का समुच्चय करते हैं, अनुक्त क्या है, कहते हैं ब्रह्मानंदस्य निरतिशयत्व अवधारण, ये हो गया चकार से लेंगे, और ये जो बात है कहते हैं ये पूर्व में पूर्व सूत्र का भाष्य में उक्तम, पूर्व मुक्तम भाष्य में तो सामान्य है कि कारण बन रही है, कारण से ये कारण से भी ऐसे अपि अर्थ में तो चकार था, वही अपि का अर्थ अनुक्त समुच्चय था, यहाँ जो च है अगर अपि हम कहते हैं उपदेशात अपि, उपदेशात अपि होने से क्या होगा, पूर्व सूत्र में कहा विकार शब्दात नेति चेत न प्राचुर्यात, प्राचुर्य हेतु कहा, ये सूत्र में कहा गया कि आनंद का हेतु ब्रह्म है, तो अभी पूर्व सूत्र में जो हेतु ये सूत्र में जो हेतु ये दोनों ही समुच्चय हो जाएंगे, किंतु अभी और ये जो ब्रह्म का निरतिशय आनंद तो इसको नहीं लेगा, अपि कहने से ये हेतु भी ग्रहण हो जाएगा, किंतु च कहने से तद हेतु व्यपदेशात ये तो एक है, और च कहने से और अनुक्त जो वो भी ग्रहण होगा, अपि से अनुक्त ग्रहण नहीं होगा, लेकिन च तो का अर्थ अपि कर सकते हैं ऐसा कहना है, तो ऐसा कोई ये नहीं है, अगर अन्य हेतु है क्योंकि आप अपि कर देंगे तो अर्थात तो ये सूत्र में अर्थात आगे आने वाला चौदहवा सूत्र में चतुर्दश सूत्र में जो कह रहे हैं ये भी एक हेतु है, ऐसा अर्थ होगा, अगर च को हम अपि नहीं लेंगे तब कहेंगे चौदह सूत्र जो हेतु कह रहा है ये तो एक हेतु है और चकारात अनुक्त समुचय अर्थ अर्थात और एक अधिक हेतु आ जाएगा, अपि कहने से अधिक हेतु को नहीं लेगा, जो कहा जाता है उसी को लेगा, किंतु अभी च कहने से तद हेतु व्यपदेशात ये तो हेतु को ले रहा है और एक लेता है ब्रह्मण हो निरतिशय आनंद तम ये भी एक हेतु को ले रहा है अधिक समुच्चय करने के लिए, अपि कहने से अधिक समुच्चय नहीं करेगा, उसी सूत्र में जो कहा जाएगा उसी को खाली ग्रहण कर लेगा, कहीं पर ये कहते आनंद ही ब्रह्म है, अब वो आनंद का हेतु ब्रह्म है। हाँ आनंद का हेतु ब्रह्म है ऐसे वो ना ब्रह्म आनंद हाँ क्या है वास्तविक ब्रह्म आनंद है, आनंद होने से दूसरों का आनंद कराने का हेतु है, जैसे सूर्य प्रकाशमान है इसलिए दूसरों को प्रकाशित करने का हेतु है, इस प्रकार के यहाँ कहेंगे ब्रह्म स्वयं आनंद है, आनंद प्रचुर आनंद है। इतश्च भाष्य में कह रहे हैं प्राचुर्यार्थे मयट, प्राचुर्य अर्थ में ये मतलब इस कारण से भी मयट प्राचुर्यार्थ में मानना पड़ेगा, जो पूर्व सूत्र में सिद्धांति कहा ये हेतु देता है, तो यस्माद आनंद हेतुत्व ब्रह्मणो व्यपदिशति श्रुति, ब्रह्म आनंद का हेतु है ऐसे श्रुति कहती है, कहा एष ही एव आनंद याति इति, एष ही एव आनंद याति आनंद याति यही आनंद करवाता है आनंद याति इति अर्थ, यो ही अन्यान आनंद याति स प्रचुर आनंद इति प्रसिद्धम भवति, ये लोक में प्रसिद्ध है तो जो दूसरों को आनंद देता है वो प्रचुर आनंद है, यथा लोके यो अन्येषां धनिकत्वम् आपादयति, जो दूसरों में धनिकत्व का आपादन करा सकता है स प्रचुर धन, स प्रचुर धन समास कैसे कहेंगे? यस्य स प्रचुर धन इति गम्यते। स्वयं प्रचुर धन होगा तो दूसरों को धनिकत्व में आपादन कर सकता है, तो इति तद्वत। इसी प्रकार की ब्रह्म अगर प्रचुर आनंद होगा तभी दूसरों को वो आनंदी बना सकता है। तस्मात प्राचुर्यार्थे अपि मयटः संभवात्। प्राचुर्यार्थ में भी मयट संभव है, क्यों कहते हैं कि आनंद का हेतु होने से, आनंद प्रचुर होने से संभवात आनंदमय एव पर एव आत्मा, इसलिए आनंदमय पर आत्मा ही है। तत्पद से जो तत् प्रकृत वचन है मयट ना, यहाँ तत् ना तद अर्थात आनंदस्य, क्योंकि देखिए भाष्य में दिया यस्मात आनंद हेतुत्वम, तद हेतु में तद हेतुत्वम का अर्थ आनंद हेतुत्वम, तो तत्पद से आनंद लेंगे। आनंद का हेतु कौन कहते ब्रह्म, ऐसे व्यपदेशक उपदेशक। आगे टीका में यहां देखिए आगे आनंदमयस्य ब्रह्मत्वे लिंगम उक्त्वा प्रकरणम आह। अभी आनंदमय ब्रह्म है इसमें लिंग कह दिया, अभी प्रकरण कहते हैं, ये लिंग प्रकरण सब शेष शेष निर्णय के लिए, किंतु अभी आनंदमय शब्द से ब्रह्म कहना चाहिए, यहाँ हम तात्पर्य निर्णय कर रहे कहते हैं, तो यहाँ अर्थात ये लिंगम उक्त्वा प्रकरणम आह अर्थात इसको व्यवहार कर लेते हैं, अर्थात वाच्य वाचक में शेष शेषी भाव का कल्पना करके यहाँ उस सूत्र को प्रयोग कर देते हैं, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि। अच्छा आनंदमय से ब्रह्मत्व लिंगम उत्वा, लिंगम अर्थात ज्ञापक शब्द ये कह करके। अच्छा ज्ञापक शब्द पहले कह दिए थे कि एक है सर्वांतरत्वम और यहाँ मयट ये प्राचुर्य अर्थ में आया, एक तो हो गया सर्वांतरत्व और एक हो गया अभ्यास, अभ्यास सर्वांतरत्व, ये सब लिंग का था और मयट शब्द प्राचुर्य अर्थ में लिया जाने से अभी इसके लिए और हेतु देते हैं। अभी प्रकरण लिंग विचार होने के बाद प्रकरण। अच्छा आगे सूत्र है मंत्र वर्णिकम एव च गीयते, मंत्र वर्णिकम एव च गीयते, मंत्र वर्णिकम च एव गीयते, ये मंत्र वर्णिकम अर्थात ये मंत्र वर्ण मंत्र मंत्र भी इसी प्रकार की गीयते गाया जाता है कहा जाता है, क्योंकि ये जो आनंदमय ये वाक्य है वहाँ वो ये ब्राह्मण वाक्य है, तो कहते हैं कि ये आनंदमय उसी चीज को कहता है जो कि मंत्र वाक्य कहता है, तो मंत्र वाक्य में जो अर्थ कहा गया अभी आनंदमय इत्यादि इस ब्राह्मण वाक्य में वही उसी का ही गान किया जाता है, उसी का ही कथन किया जाता है। मंत्र वर्णिकम एव, मंत्र में जिसका वर्णन हुआ है वही अभी आनंदमय इत्यादि यहाँ सब कहा जा रहा है। टीका में यस्माद् एवं प्रकृतम् तस्माद् मंत्र वर्णिकम् एव ब्रह्म आनंदमय इति वाक्ये गीयते इति योजना। यस्माद् एवं प्रकृतम्, प्रकृतम् अर्थात प्रकरण आरंभ हुआ था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो वहाँ जो ब्रह्म का प्रकरण आरंभ हुआ था यस्माद् एवं प्रकृतम्, एवं अर्थात सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म भी तापनोति परम, क्योंकि इस प्रकार की प्रकरण आरंभ किया गया था, भाष्य में प्रथम पंक्ति दिया है तस्मात मंत्र वर्णिकम एव, मंत्र वर्णिकम अर्थात मंत्र वर्ण में जो कहा गया था ब्रह्म वही आनंदमय इति वाक्य गीयते, आनंदमय वाक्य में उसी का ही कथन किया जाता है। भाष्य में इतश्च आनंदमय एव पर एव आत्मा, ये कारण भी है यस्मात ब्रह्मभित आपनोति परम इति उपक्रम्य, ये तैतरीय उपनिषद का द्वितीय ब्रह्मबली का ये प्रथम वाक्य है। ब्रह्मभित आपनोति परम, परम अर्थात वो परम ही ब्रह्म है अथवा परम अर्थात श्रेष्ठ, ब्रह्मविद ही श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, अथवा परम कहने से ब्रह्म को ही लिया जाएगा, ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त करता है। इति उपक्रम्य आगे है अत्र ऐसा अभ्युक्ता, ये ब्रह्म क्या है, कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये मंत्र है, ब्रह्मविद आपनोति परम, ये ब्राह्मण वाक्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये मंत्र वाक्य है। इति अस्मिन् मंत्रे यत प्रकृतम ब्रह्म, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये मंत्र है, तो इस मंत्र में जो ब्रह्म का कथन किया गया, प्रकृतम प्रकृतम अर्थात तो उपपादन के लिए जिसका ग्रहण किया गया है, निरूपण जिसका आरंभ हुआ है उसको प्रकृतम कहते हैं। प्रकृतम जो ब्रह्म वो सत्य ज्ञान अनंत विशेषण ये निर्धारितम, मंत्र में ये तीन विशेषण दिया गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये विशेषण के द्वारा निर्धारित किया गया जो ब्रह्म, उसी से आगे यस्माद आकाशादि क्रमेण स्थावर जंगमानी भूतानी अजायंत तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश संभूत कहा गया, तो अंतिम में जा करके ये औषधिभ्य अन्नम ये सब पर्यंत कहा गया, सब स्थावर जंगम इत्यादि ये सब कहा गया, भूतानी अजायंत सब उत्पन्न हुए अजायंत, तो जनि प्रादुर्भाव धातु है सब उत्पन्न हुए, और यच्च भूतानि सृष्ट्वा तानि अनुप्रविश्य गुहायाम अवस्थित तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये वाक्य है, तो जो वो सृष्टि किया वही प्रवेश किया, क्योंकि तत् ब्रह्म सृष्ट्वा तद् ब्रह्म एव अनुप्राविशत, तो सृष्ट्वा अनुप्राविशत में पूर्व में त्वा प्रत्यय होने से कर्ता दोनों का समान होना पड़ेगा, तो इसलिए जो सृष्टि करता है वही प्रवेश किया है, तो यच्च भूतानि सृष्ट्वा तानु तानि अनुप्रविश्य गुहायाम अवस्थितम, और सर्वांतरम, क्योंकि आनंदमय में लेकर के अंतिम में कहा गया सर्वांतरम, और यस्य विज्ञानाय वो जो ब्रह्म उसका ज्ञान के लिए ही अन्यो अंतर आत्मा इसी प्रकार की आगे विचार किया गया, ये सब ब्राह्मण वाक्य है, तस्माद वा एतस्माद अन्नमयाद अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, इस प्रकार कहा गया, ये ब्राह्मण वाक्य है, अन्यो अंतर आत्मा इति प्रक्रांतम, जो ये प्रकरण चला गए तन मंत्रवर्णिकम एव ब्रह्म इह गीयते, जो पहले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जिसका प्रकरण आरंभ हुआ वही ब्रह्म ही यहाँ आगे सर्वत्र उसी का ही वर्णन होता है, और अंतिम में अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय तस्माद वा एतस्माद विज्ञानमयात अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, इस प्रकार की कहा गया, तो कहने से जो प्रकरण आरंभ में कहा गया था ब्रह्म वही ही आगे उसी का ही कथन हो रहा है, बीच में इतने सारे ये क्यों कह दिया गया, कहेंगे स्थूल अरुंधति न्याय से एक एक करके कोश का निराकरण करके, निराकरण अर्थात उसमें तादात्म्य हटा करके आत्मत्व बुद्धि का निराकरण करके आगे उत्तर उत्तर श्लोक में कोश में तादात्म्य बुद्धि करके फिर आगे वहां से भी हट करके अंतिम में आनंदमय ब्रह्म ऐसे जानने के लिए। ठीक है, हमें ननु मंत्रोक्तम एव अत्र ग्राह्य मिति को निर्बंध, सिद्धांत कह दिया कि जो मंत्र में कहा गया था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसी का ही यहाँ आगे ग्रहण होगा आनंदमय में, पूर्व पक्ष कह रहा है कि मंत्रोक्तम एव जो ब्रह्म कहा गया था मंत्र में वही आनंदमय में भी ग्राह्य होगा, इसमें को निर्बंध, निर्बंध अर्थात इसमें क्या आग्रह क्या है, तो सिद्धांत कहते हैं तत्राह मंत्र भाष्य में मंत्र ब्राह्मणयोश्च ऐकार्थत्वम युक्त एकार्थत्वम, मंत्र ब्राह्मणयोश्च एकार्थत्वम युक्तम अविरोधात, मंत्र और ब्राह्मण ये एकार्थ को होना चाहिए, तो क्यों कहते हैं अविरोधात, अगर मंत्र कुछ भिन्न को कहता है ब्राह्मण कुछ भिन्न को कहता है, ब्राह्मण मंत्र भाग का व्याख्यान रूप होता है, मंत्र भाग को समझने के लिए ये ब्राह्मण भाग, जैसे कहते हैं ईशावास्य ये मंत्र भाग में है और ब्राह्मण भाग में ईशावास्य का ये शुक्ल यजुर्वेद है, उसका मंत्र भाग में हो गया ईशावास्य, उसका ब्राह्मण भाग में हो गया बृहदारण्यक, तो उसी का ही ये व्याख्यान होता है मंत्र का व्याख्यान, जैसे मुंडक हो गया ये अथर्ववेद का वो मंत्र भाग में, और उसका ब्राह्मण भाग में हो गया प्रश्न, मुंडक का व्याख्यान प्रश्न है। इसलिए देखेंगे वहां टीका में बार बार भाष्य में भी कहीं कहीं कहते हैं कि ये मुंडक वाक्य का ये व्याख्यान है। तो मंत्र ब्राह्मण योश्च एकार्थत्वम युक्तम अविरोधात्, टीका में इसको कहते हैं, ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यानत्वाद् उपायत्वम अस्ति। ब्राह्मण ये मंत्र का व्याख्यान है, तो ब्राह्मण भाग जो होते हैं वो मंत्र का व्याख्यान करते हैं, होने से उपायत्वम, ब्राह्मण वाक्य ये उपाय हो गए, और मंत्रस्तु उपेय, मंत्र का अर्थ को ठीक ठीक ग्रहण करने के लिए ये ब्राह्मण वाक्य को ये उपाय है। इसलिए तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये जो है ना वहाँ उसका आरंभ कैसा है, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो वहां देखेंगे पहले मंत्र वाक्य कह देता है, आगे कहते हैं कि यत तमसोमा यत असतोमा सदगमय इति, आगे अर्थात ये ब्राह्मण वाक्य आरंभ हुआ, मंत्र वाक्य कह दिया असतोमा सदगमय इति, तो ये इसको आगे ब्राह्मण वाक्य व्याख्यान करता है। तो व्याख्यान करने के लिए मंत्र को पहले प्रतीक लेता है, आगे फिर ब्राह्मण वाक्य व्याख्यान करता है। तो पूरा तो इतना बड़ा ये मंत्र है, आधा पृष्ठा का मंत्र है, उसमें इतने अंश मंत्र भाग, इतने अंश ब्राह्मण भाग, फिर इतने अंश मंत्र भाग, फिर इतने अंश ब्राह्मण भाग, ऐसे वहां कहते हैं। अर्थात ब्राह्मण भाग ही मंत्र का व्याख्यान रूप होता है। अरे मंत्र भाग पूरा होने से वहां कहते हैं इति, आगे जो आरंभ होगा अर्थात इसी का व्याख्यान करने वाला होगा, ये ब्राह्मण वाक्य जाने। कैसे असतोमा सदगम है ये बृहदारण्य का प्रथम खंड, ये प्रथम खंड का चतुर्थ ब्राह्मण शायद, चतुर्थ या तृतीय ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यानत्वाद् उपायत्वम् अस्ति, इसलिए ये ब्राह्मण मंत्र का व्याख्यान होने से ब्राह्मण हो गया उपाय और मंत्र हो गया उपेय, तद इदम उक्तम, भाष्य में कहा अविरोधात्, इसलिए मंत्र ब्राह्मण में विरोध नहीं, एक ही अर्थ को ही कहेंगे। टीका में तयोर उपाय उपेय भावात इत्यर्थ, अविरोधात अर्थात उपाय उपेय भाव, उपाय उपेय भाव होने से दोनों एक अर्थ का ही होंगे। भाष्य में कहते अन्यथा ही, अगर दोनों एक अर्थ का नहीं होंगे तो प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिय स्याताम, प्रकृत जो उपक्रम किया गया था उसका हान हो गया, त्याग हो गया, और जिसका अभी व्याख्यान कर रहे हैं वो कुछ अलग का व्याख्यान कर रहे हैं। अप्रकृत प्रक्रिया, अप्रकृत प्रक्रिया अर्थात अप्रकृत व्याख्यान, प्रक्रिया का अर्थ व्याख्यान, तो उपक्रम का त्याग हो गया और जो आप व्याख्यान कर रहे हैं वो अप्रकृत का व्याख्यान हो रहा है, अलग कुछ व्याख्यान कर रहे हैं, इस प्रकार के इसको कहते हैं अनवधेय वचनम। तो प्रकरण को छोड़ करके अन्य कुछ का कथन करना अनवधेय वचनम, तो ये अप्रकृत प्रक्रिया, प्रक्रिया द्विवचन हो गया, प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया दोनों में द्विवचन हो जाने से प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया स्याताम, ये दोष आ जाएगा। टीका में तरी अन्नमयादीनामपि मंत्रवर्णिक ब्रह्मत्वम स्यात्, अगर आप कहते हैं कि जो मंत्रवर्णिक है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अगर वही आगे ब्राह्मण वाक्य में उसी का ही कथन हो रहा है तो फिर अन्नमयादि जो कथन हुआ है ये भी सब वही मंत्र वाक्य का ही वर्ण मतलब व्याख्यान माना जाएगा। तो होने से तरी अन्नमयादीनामपि मंत्रवर्णिक ब्रह्मत्वम स्यात्, अन्नमय भी ब्रह्म हो जाए, उसी का तो व्याख्यान है। इतिहास भाष्य में नच अन्नमयादिभ्य इव आनंदमयाद अन्यो अंतर आत्मा अभिधीयते, ये जो अन्नमय है ये तो मुख्य आत्मा नहीं होगा, क्योंकि तस्माद वा एतस्माद अन्नमयाद अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, ऐसे सब कहा गया है, किंतु आनंदमय में ऐसे अन्यो अंतर आत्मा ऐसे नहीं कहा गया है, इसलिए आनंदमय को अन्नमय आदि के साथ समान आप नहीं कर सकते। एवं च अन्नमयादिभ्य इव आनंदमयाद अन्यो अंतर आत्मा न अभिधीयते, पहले दे दिया न तो नहीं है, इसलिए आनंदमय अन्नमय आदि के साथ बराबर नहीं हो पाएगा, आनंदमय इत्यादि को ये ब्रह्म नहीं कहा जा सकता है। टीका में किंच भृगवे प्रोक्ता वरुणेन उपदिष्टा भृगुवल्ली पंचम पर्याय स्थानंदे प्रतिष्ठिता। ये तो अभी द्वितीय वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली तैतरे उपनिषद का, तैतरे उपनिषद का जो तृतीय वल्ली है भृगुवल्ली। भृगु जाते हैं पिता वरुण के पास, फिर कहते हैं अधि ही भगवो ब्रह्मेति, आगे वो उपदेश करते हैं, छह चीज कहते हैं। ये उसमें मन प्राण अन्न ऐसे हैं, और तीन चीज कुछ कहते हैं चक्षु श्रोत्र और एक कहते हैं छह। ये सब ज्ञान का उपाय साधन है, इनको व्यवहार करके ज्ञान होना है। तो आगे वो कहते हैं यथो वाहिमानी भूतानी जायन्ते ये न जातानी जीवन्ति यत प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति तद विज्ञासो तद ब्रह्म इति, इस प्रकार कहे। तो भृगु इसको जाकर के फिर तपस्या करता है, अन्वय वेत्र का चिंतन करके एक एक करके पहले आके कहेगा, कहते अन्नम ब्रह्म इति बेजानत, उसने जाना अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्नादि एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते अन्न न जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, इसलिए अन्न ही है। तो फिर कहेंगे तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व पिता कहेंगे, फिर विचार करके आगे कहेगा नहीं प्राण, क्योंकि प्राण प्राण अर्थात सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, आगे फिर कहेगा कि नहीं ये प्राण भी तो मरण धर्म है हिरण्यगर्भ, तो आगे फिर ये मन मन अर्थात हिरण्यगर्भ जो कि ये ज्ञान परक हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का दो अंश है, एक है सूत्र सूत्रात्मा और उसको हिरण्यगर्भ कहा जाएगा। सूत्रात्मा भी कहा जाएगा क्रिया परक लेकर के, प्राण हो गया क्रिया शक्ति वाला, तो प्राण परक लेकर के उसको सूत्रात्मा कहा जाएगा, और ज्ञान परक लेकर के उसको हिरण्यगर्भ कहा जाएगा। हिरण्यगर्भ में दो कोश, एक मनोमय और एक विज्ञानमय, अंतकरण का दो अंश है। तो वो जो प्राणमय का निषेध होगा था आगे अन्नमय ऐसे मनोमय, प्राणमय का निषेध होने के बाद मनोमय, मनोमय अर्थात हिरण्यगर्भ समष्टि में, फिर ये इसका भी मृत्यु होता है आगे, फिर विज्ञानमय, विज्ञानमय वो भी तो वही हिरण्यगर्भ है खाली अवस्था अंतर है, उसका भी मृत्यु होता है आगे कहा जाएगा कि आनंदमय। तो वहां भी भृगुवल्ली में भी पंचम स्थिति में वही आनंदमय कहा गया, उसके आगे भृगु और तपस्या नहीं किया और कुछ नहीं जाना, तो वही अंतिम हो गया, वही आनंदमय वही ब्रह्म है, क्योंकि गया था पूछने के लिए अधि ही भगवो ब्रह्मेति, और अंतिम हो गया पंचम स्थिति में हो गया आनंदमय, यही ब्रह्म है उसके आगे और नहीं है। तो जैसे वहां कहा गया इसी को कहते हैं वरुणेन उपदिष्टा भृगुवल्ली पंचम पर्यायस्थ आनंद में, जैसे भृगुवल्ली प्रतिष्ठित है तो वहां जैसे पंचम पर्याय में जो है वही ब्रह्म हो गया तो आनंद, इसी प्रकार की यहाँ भी जो पंचम पर्याय में होगा जो आनंद बलि में ब्रह्मानंद बलि में जहाँ कोश का विचार हुआ, यहाँ भी पंचम है आनंदमय कोश, तो वहां पंचम के साथ ये पंचम ये दोनों समान होना चाहिए स्थान सादृश्य लेकर के, तो वहां पंचम जैसा ब्रह्म हो गया यहाँ भी पंचम ये भी ब्रह्म होना है, ये कहते हैं वृत्तिकार मत। वरुणेन उपदिष्टा भृगुवल्ली पंचम पर्यायस्थ आनंदे प्रतिष्ठिता तत्र स्थान न्यायेन तदेकार्थ ब्रह्मवल्या आनंदमय निष्ठा इति आह। स्थान न्यायेन तो स्थान दोनों में पंचम स्थान हुआ, ये न्याय से एकार्थ अर्थात भृगुवल्ली में भी जो पंचम स्थान है वही समान अर्थक वाला ये ब्रह्मानंद वल्ली में भी होगा। तद एकार्थ ब्रह्मवल्या आनंदमय निष्ठा, ब्रह्मवल्ली अर्थात जो द्वितीय अध्याय जहाँ ये तस्माद वा तस्माद आत्मन कह करके एक एक कोश का विचार किए हैं उसको ब्रह्मवल्ली कहते हैं, कहीं उसको ब्रह्मानंद वल्ली भी कहते हैं। तभी स्थान दोनों में समान होने से दोनों का एक अर्थ होगा, तो ब्रह्मवल्ली में पंचम स्थान में जो आनंदमय है वो भी ब्रह्म ही माना जाएगा। आनंदमय निष्ठा इति आह, एतनिष्ठैव इति। भाष्य में एतनिष्ठैव च, एतत अर्थात यही आनंदमय यही ब्रह्म इसी में निष्ठा है, क्यों आगे वहां वाक्य है भृगु आकर के कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानत, क्यों कहते आनंदाद ही एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति कह करके आगे है कि वहाँ सैषा भार्गवी बारुणी विद्या सा ऐसा भार्गवी क्योंकि भृगु संबंधी होने से क्योंकि भृगवे उक्तम वारुणी वरुणेन प्रोक्तम वरुण कहा पिता और भृगु ये उसके लिए कहा गया तो इसलिए विद्या को भार्गवी कहा गया वारुणी कहा गया सा ऐसा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता ऐसे वहां आगे वाक्य है तो परमे व्योमन प्रतिष्ठिता अर्थात ये विद्या का प्रतिष्ठा परम व्योम अर्थात ब्रह्म में है तो वहां स्पष्ट देखिए भृगु बोली में स्पष्ट कहते हैं कि ये विद्या से जो इसका ज्ञान हुआ ये तो वही परम व्योम है ये विद्या परम व्योम में प्रतिष्ठित है तो भृगु बोली में पंचम स्थान पर जो आया वो तो परम व्योम का कथन करता है परमात्मा का कथन करता है तो स्थान सादृश्य से ब्रह्मानंद बोली में भी जो पंचम स्थिति में है वो भी ब्रह्म होगा स्थान सादृश्य से होगा सैषा भार्गवी वारुणी विद्या तस्मात आनंदमय पर एव आत्मा इसलिए आनंदमय से ये परमात्मा को ही लेना है यह सिद्धांत कहा। अच्छा आगे यहां तक दिखाए कि अर्थात अन्वय मुख से दिखाए कि आनंदमय ब्रह्म होगा आनंदमय परात्मा होगा ये कहे और पूर्व पक्षी क्या कर रहा था आनंदमय को जीव अभी सिद्धांति उसका निषेध करेगा आनंदमय जीव नहीं हो पाएगा आनंदमय जीव नहीं हो पाएगा व्यतिरिक मुख है ना अभी कहेंगे प्रमाण करेंगे नेतरो अनुपपत्ते है नेतरो अनुपपत्ते है न इतर तो इतर अर्थात जीव संसारी तो ये जीव ये आनंदमय नहीं है क्यों अनुपपत्ते है यह आनंदमय से जो जो सब बात कहा गया है आगे वो सब जीव में घटेगा नहीं जीव में ये सब अनुपपत्ति होगा इसलिए आनंदमय शब्द से जीव को नहीं लिया जा सकता है न इतर न संसारी आनंदमय न इतर क्यों अनुपपत्ते है आनंदमय का जो सब लक्षण धर्म कार्य कहा गया वो सब जीव में ये उसका उपपत्ति नहीं होगी संभव नहीं है इतश्च आनंदमय पर एव आत्मा न इतर इस कारण से भी आनंदमय पर एव आत्मा परमात्मा है इतर जीव नहीं है इतर इतर अर्थात ईश्वराद अन्य संसारी जीव इत्यर्थ आनंदमय शब्द से ईश्वर से भिन्न जो संसारी है जीव है उसको नहीं कहा जा सकता है इत्यर्थ इसका हेतु कहते हैं न जीव आनंदमय शब्द न अभिधीयते जीव आनंदमय शब्द से नहीं कहा जाता है कस्मात कस्मात कौन पूछेगा पूर्व पक्ष पूर्व पक्षी पूछता है कस्मात सिद्धांति कहता है अनुपपत्ते सिद्धांति अर्थात वृत्तिकार तो वो कहते हैं कि अनुपपत्ते है ये उपपत्ति नहीं होगा क्या उपपत्ति नहीं होगा आनंदमय ही प्रकृत्य श्रूयते आनंदमय का जहाँ ये अष्टम मंत्र में आया वहाँ श्रूयते स्व अकामयत न प्रकृति आनंदमय पंचम मंत्र यहाँ अभी वृत्तिकार मत में वृत्तिकार ये सब सूत्र को जैसे व्याख्यान किए हैं उसी को अभी भाष्यकार कह रहे हैं आगे कहेंगे कि ये वृत्तिकार जो कहें देखिए ये चीज ये नहीं घट रहा है इसलिए वो व्याख्यान ठीक नहीं है आगे भाष्यकार अपना व्याख्यान देंगे एक देशी जैसा ग्रहण होते हैं मतलब जो भाष्यकार इत्यादि का परंपरा आरंभ होने के बाद ये क्योंकि वृत्तिकार जो है वो भेदाभेदवादी वाले हैं भास्कर और ये भर्तृप्रपंच इत्यादि ये सब भेदाभेद वाले समुच्चयवादी वाले हैं अर्थात ज्ञान कर्म अर्थात ज्ञान उत्तरकालीन कर्म वो दोनों मिल करके मोक्ष देंगे ये लोग जो भाष्यकार इत्यादि आने के बाद जो सन्यास का ये सब आरम्भ किए तब ये लोग कहते केवल ज्ञान ही मोक्ष के लिए संभव है तो दोनों में थोड़ा अंतर है तो वो मत को ये लोग खंडन किए हैं सिद्धांति मतलब हाँ सूत्र रचना तो सूत्रकार किए हैं, अभी सूत्र का व्याख्यान करने वाले, हमको तो सीधा सूत्र का अर्थ कैसे पता चलता है, हम तो व्याख्यान से सूत्र का अर्थ लगाते हैं ना, तो अभी कहते हैं ये जो व्याख्यान कर दिए इस प्रकार के व्याख्यान कर रहे हैं। अभी तो व्यास जी भी उनके व्यास जी के भी पूर्व है वृत्तिकार, सूत्र का व्याख्यान वृत्तिकार किए हैं ना, सूत्रकार पहले हैं। तो सूत्रकार यहाँ ना इतर अनुपत्य ऐसे किस्मत को स्थापित कर, न इतर जीवो ये नहीं होगा, मतलब वृत्तिकार का वृत्तिकार ये सूत्र में ही ये वृत्तिकार का सूत्र है ना, ये ना इतर उपपत्य है ना, ना ये सूत्रकार का है। अभी वृत्तिकार इस प्रकार के कहते हैं कि इतर संसारी ये जीव नहीं हो पाएगा, इस प्रकार कह रहे हैं। भाष्यकार इसका अर्थ देंगे ये सूत्र का व्याख्यान कैसा करना है, क्योंकि भाष्यकार कहेंगे आनंदमय तो जीव ही है, क्योंकि आनंदमय ब्रह्म नहीं है, भाष्यकार कहेंगे वो बात। अभी जो पूर्व पक्षी जो बात कह रहा है भाष्यकार वो बात कहेंगे, संपूर्ण वो नहीं, इसी सूत्र को व्याख्या करेंगे, करेंगे ये सारे सूत्रों को व्याख्यान करेंगे, वो भाष्यकार करेंगे। आगे पृष्ठा से आरम्भ होगा, इदम इदम तू यह वक्तव्य हम कह करके सारे सूत्र का फिर भाष्यकार व्याख्यान करेंगे। वहां देखिए इन्होंने जितना ये साबित किया कि ये जीव नहीं ब्रह्म ही है आनंद में, हाँ ये सब गलत है कहेंगे। तो वही वो मतलब भाष्यकार भगवान भी वही तर्क देंगे कि यहाँ तक जब ये प्रवाह चल रहा है ये अंतिम में आप क्यों बदल देंगे, जो पूर्व पक्ष कह रहा था ये सब, और ये जो मतलब यहाँ जो अंतिम में वाक्य है कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, पूर्व पक्ष ये बात को कहा था, तो इसलिए ये सावयव माना जाना चाहिए। तो ये वृत्तिकार वाले क्या कह दिए, ये सावयव विज्ञानमय का है, उसी को ला करके आरोप कर देता है। तो भाष्यकार कहेंगे ना ना ना आरोप करने का बात नहीं है, ये आनंदमय सावयव ही है। तो वृत्तिकार वहां क्या कहते हैं, अगर सावयव है तो उसका पुच्छ ब्रह्म बन जाएगा क्या, ब्रह्म कोई पुच्छ बनेगा, भाष्यकार कहेंगे या पुच्छ का अर्थ लांगुलो नहीं है, पुच्छ का अर्थ आश्रय है, तो आनंदमय का आश्रय ब्रह्म है, तो होने से आनंदमय ये तो सावयव है, ये तो जीव है, उसका आश्रय ये ब्रह्म होगा। अर्थात क्या है ना, सूत्र का जो अर्थ है अभी धीरे धीरे हमको सीधा सूत्र समझना ये कठिन हो गया, हम इसलिए ये सब के ऊपर निर्भर करेंगे, भाष्य के ऊपर निर्भर करेंगे, उसका व्याख्यान जो जैसा करते हैं। अभी देखिए मंत्र का व्याख्यान समझ में नहीं आया, भाष्य आया, बिना टीका में भाष्य चला करीब 400 साल, उसके बाद आनंदगिरी जी आए टीका किए। अभी तो स्थिति हो गया कि बिना टीका में भाष्य भी समझना पूरा कठिन है, टीका देख करके जो लोग भी केवल भाष्य पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले स्वयं टीका देखते हैं, टीका देख करके भाष्य पढ़ाते हैं, बिना टीका में भी भाष्य लगाना कठिन है। कुछ दिन पहले हमको बता रहे थे उन्होंने कि अभी कैलाश का किताब बहुत जा रहा है क्योंकि ये टिप्पणी है, क्यों अभी भाष्य टीका लगा करके व्याख्यान कर पाना अभी ये सामर्थ्य भी घट गया, अभी बिना टिप्पणी में और ये नहीं चलेगा आगे। इसको जो प्रैक्टिस करते समय सहज रूप से जितने जानता वो सब लुप्त होते लुप्त होते जाते और धीरे धीरे ये सामर्थ्य घट रहा है ना, स्मरण रखना ये सब घटना, इसलिए टिप्पणी होने से चलेगा, और कुछ दिन के बाद देखेंगे हिंदी होने से चलेगा हिंदी में भी नहीं चलेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगा। तो इसी प्रकार की अर्थात भाष्य सूत्र में बहुत सूत्र का अर्थ ही पता ही नहीं चला, इतने टीका टिप्पणी होने से इसलिए वहाँ अर्थात इसलिए वो टीका नहीं होने से व्यास महर्षि क्या और भी कठिन कर दिया। हाँ व्यास जी क्या है ना, व्यास जी वहाँ जो शब्द व्यवहार किए हैं अर्थात अभी वो शब्द का अभी अर्थ वो नहीं है, जैसे वहाँ संस्थान शब्द व्यवहार कर दिए, बहुत जगह में ऐसा शब्द और कारण शब्द व्यवहार किए हैं, अभी वो सबका अर्थ ही बदल गया पूरा एकदम। तो होने से अभी समझना, अगर ये वाचस्पति का टीका नहीं होता तो हम लोग भाष्य समझ नहीं पाते, शब्द बिल्कुल अलग अर्थ में व्यवहार हो गया, ये सब धीरे धीरे अर्थात अधिक इसका विचार और पठन पाठन होने से फिर थोड़ा समझ में होता है, नहीं तो धीरे धीरे कठिन हो गया। और भाष्यकार यहाँ ये वृत्तिकार मत को इसलिए दिखा रहे हैं कि ये बहुत ग्रहण हुआ होगा, क्योंकि अभी तक हमको लगता है ना ये जो कह रहा है सिद्धांति कह रहा है ये बिल्कुल तर्कसंगत है, तो ये जीव कभी नहीं हो पाएगा ये लग रहा है, तो इसलिए इसको पूरा यहाँ भाष्यकार भगवान पूरा कहते हैं। आप अद्वैत सिद्धि ग्रंथ देखेंगे, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ जो ये न्यायमृत हिंदी वाला है ना वो किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वहाँ अद्वैत सिद्धिकार क्या किए हैं, ये न्यायमृत ग्रंथ ये अद्वैत का खंडन किया है, इसका वो चित्सुके इत्यादि का खंडन कर दिया है। ये अभी अद्वैत सिद्धिकार आकर के क्या करते हैं, न्यायमृत को खंडन करते हैं, न्यायमृत का पूरा पंक्ति को लिखते हैं, लिख करके फिर आगे उसका खंडन करते हैं। अगर आप केवल अद्वैत सिद्धि केवल किताब पढ़ेंगे ये पता नहीं चलेगा ये न्यायमृत का पंक्ति पूरा लिखते हैं, आगे उसका खंडन करते हैं। तो इसलिए जो किताब महाराज जी चला रहे हैं उसमें न्यायमृत किताब भी दिया है और नीचे अद्वैत सिद्धि दिया है, लेकिन अद्वैत सिद्धिकार पूरा वो पंक्ति को लिख रहे हैं, आगे उसका खंडन कर रहे हैं। तो ये खंडन करने का अर्थ क्या है, कहते हैं ये जो बात ये लोग कहे हैं ना ये गलत है, तो वो क्या कहे हैं अगर हम नहीं जानेंगे उसका जब खंडन कर दिया जाएगा, जैसे बहुत स्थान पर आता है ना बौद्धों का खंडन किया जाता है, हमको बौद्धों का दर्शन बहुत ज्यादा पता नहीं है, हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं और उसका खंडन हो जाता है, तो इसी प्रकार की यहाँ जब खंडन करेंगे ये बात को तो ये पूरा प्रकरण को भर्तृ प्रपंच का बात को पूरा कह देते हैं, पूरा दे दिए इसको। अच्छा, इतश्च आनंदमय परैव आत्मा न इतर, इतर अर्थात अच्छा आनंदमय ही प्रकृति श्रूयते, आनंदमय ये वहाँ कह करके अर्थात आनंदमय का ये प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि इसका सब अवयव है, ये दो पांच मंत्र है तैतृय का। आगे है स्व अकामय, तो ये दो छह में आया, जो आनंदमय है वही कामना किया, बहुश्याम प्रजा ये स्वयं ही मैं बन जाऊं इस प्रकार की, स तपो अतप्यत, स तपस्तप्त्वा, तप अर्थात आलोचना, अर्थात जो स्रष्टव्य पदार्थ है उनका बारे में अर्थात उनका आलोचना करना आकलन करना, स तपस्तप्त्वा अर्थात आलोचना करके, इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, जो ये कुछ भी स्थावर जंगम जड़ चेतन ये सब कुछ, जड़ चेतन अर्थात चेतनों का ही जो सब शरीर ये सब कुछ उन्होंने सृष्टि किया, इति तत्र प्राक शरीरादि उत्पत्तेर, वृत्तिकार करें तो ये जो आनंदमय शब्द से जीव को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि शरीरादि उत्पत्ते है प्राक अभिध्यानम सृज्यमानानां च विकाराणां स्रष्टुर अव्यतिरेकः सर्व विकार सृष्टिश्च न परस्माद् आत्मनो अन्यत्र उपपद्यते। जब सृष्टि नहीं हुआ है शरीर ही नहीं आया है, शरीर नहीं आया तो जीव उस समय में यद्यपि जीव अनादि है किंतु शरीर के बिना ये जीव कैसे अभिध्यान करेगा, अभिध्यान अर्थात स तपो तप्यत ये स्व अकामयत, कामना करना यही अभिध्यान अर्थात स्रष्टव्य पदार्थ का चिंतन करना, जब तक शरीर नहीं बना ये जीव कैसे ये कामना करेगा। और दूसरा बात है कि सृज्यमान, अच्छा यहाँ दिया अभिध्यानम, अच्छा हम भाष्य देख लेंगे, सृज्यमानानां च विकाराणां, जो सृज्यमान विकार सब हो रहे हैं वो स्रष्टुर अव्यतिरेक, किंतु कहा गया कि बहुश्याम प्रजा ये, जो स्रष्टा है वही बन रहा है तो स्रष्टा से अभिन्न है, अगर जीव को यहाँ आनंदमय से लिया जाएगा पूरा जो स्रष्टव्य है वो जीव से अभिन्न कहाँ ऐसे जीव मान रहा है, वो नहीं हो पाएगा। और तृतीय हो गया सर्व विकार सृष्टि, ये जीव कहाँ सर्व विकार सृष्टि कर देगा, पूरा जगत का सृष्टि जीव कहाँ कर देगा, इसलिए न परस्माद् आत्मनो अन्यत्र ये सब धर्म संभव नहीं है, इसलिए परमात्मा ही आनंदमय से कहा जाएगा, परस्माद् अन्यत्र जो जीव वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं स ईश्वर तपह सृष्टियालोचनम अतप्यत कृतवान इत्यर्थ, जो भाष्य में दिया मंत्र ना स्व अकामयत, स का अर्थ कहते हैं स ईश्वर, आगे है स तपो अतप्यत, तप क्या है कहते हैं सृष्टि आलोचनम, अतप्यत का अर्थ कृतवान, सृष्टि का आलोचन होता है, स्रष्टव्य पदार्थों का ये विषय में विचार किया अर्थात उनका चित्त में इस प्रकार आभास, चित्त अर्थात माया में उस प्रकार की क्षोभन होगा, उसी को ईक्षण कहा जाता है। अभिध्यानम जो भाष्य में दिया, तत्र प्राक शरीर आदि उत्पत्तेर अभिध्यानम, अभिध्यानम का अर्थ टीका में कहते हैं कामना, स्व अकामयत, ये जीव में कैसे घटेगा सृष्टि होने से पहले, और बहुश्याम सृष्टव्य और सृष्टि इसमें अभेद कहा गया, अगर सृष्टा जीव होगा ना, सृष्टा और सृष्टव्य, सृष्टा और सृष्टव्य में एकत्व कहा गया बहुश्याम, अगर जीव सृष्टा होगा ये सृष्टव्य के साथ कहाँ एक है, तो बहुश्याम इति अव्यतिरेक, बहुश्याम में अव्यतिरेक कहा गया, अगर जीव को सृष्टा कहेंगे ये जगत के साथ कहाँ अव्यतिरेक ही है, तो भिन्न है जगत से, तो ये सब हेतु से ये संभव अर्थात इतर जीव ये आनंदमय शब्द से नहीं कहा जाएगा, तो आनंदमय शब्द से मुख्य ब्रह्म ही कहा जाएगा। अच्छा, और इसमें और तीन सूत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छति।